tym masiu dał miestu szat. Twarzostwo pogibne, przecież rad budem rad, te zwicie zbędzie no co te smyny dasz mat. Zwrócimy nasi ruch tak tam ja cedę. No szat najwisi, co z niej zbiwa. Tak już się przestań brać, ty zapłacisz. Masz bojować, się wytwimuj. Szlaru tak stenę boję, upojuj rozsądki nas. Zapłacić z drugiej strony.